عبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لك ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدر الصخرة من الجبل فسدد عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. An karɓi wannan hadisi daga Abu Abdurrahman, shi ne Abdullahi ɗan Umar bin al-Khattab radiyallahu anhuma, Allah ya kare da a gare su. Ƙala ice, sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kulu, a ji manzo Allah mai tsira da mucin Allah yana cewa, in talaka thalathatu nafarin, wata jama'a uku, wato mutane guda uku, sun yi tafiya. Mutanen nan uku mimman kana qablakum daga cikin al'umma da suke gabaninku ne, wato al'umma da ta wuce ta zo kafin ta musulmi. Wannan mutane guda uku da suke tafiya, Annabi alayhis salam ya ce hata awa humul mabitu ila gare, sai kwana ya kai su wani kogo, wato dare ya musu za su kwana a hanya, wannan kwanan sai kai su kogo. Fa dakhaluhu, sai suka shiga kogon, suna shiga kamar tarko. Fan hadara sakharatu, sai wani dutse marga-marga kawai sai ya gangar-gangar-gangar kawai sai ya zo yana zuwa saddad alaihim al-gara, sai ya rufe kofa-kofa. Shi mutum uku ba za su iya toshe dutsen ba ƙanƙani ba ne, dutsen da kogon yake ciki falalai ne, sannan ko marga-marga ya zo ya rufe kofa falalai ɗin. To da suka samu kansu a wannan faƙalu, sai suka ce innahu la yunjiku min hazihi sakharati, ba abinda zai tserar da ku daga wannan marga-margan dutsen illa an tad'u Allah ta'ala bi salihi a'malikum, sai dai ku roki Ubangiji da kyawawan ayyukanku, wato kowanne ya duba kyakkyawan aikin da yi, ya tawassuli da shi, ya kama kafa da shi a gurin Allah subhanahu wata'ala, wannan shi ne zai yi da su. Saboda haka a nan, kafin na ci gaba wannan wato abinda aka faɗa na cewa kogo ya dutse ya rufe musu kofar kogo, kuma sun ce ba abinda zai tsere da su sai kyawun ayyuka, Annabi alaihi salam yana nusar da mu ne a nan cewa ana neman musulmi idan ya samu kansa a cikin wani hali na baƙin ciki ya yi addu'a za a amsa, sannan kuma a cikinsa akwai tawassuli da kyakkyawan aiki. Sannan kuma wannan hadisin da Annabi alaihi salam ya faɗa, yabon waɗannan mutanen guda ukun yake yi akan abin da suka yi. Saboda haka inda aka yabe su, to abin da suka yi mai kyau ne kenan, akwai koyi a cikin al'amuransu. Qala rajulun minhum, اللهم إنه كان لي أبواني شيخان كبيران وكنت لا أكبك قبلهما أهلا ولا مالا فأنا أبي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فهلبت لهما قبوكهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوكزهما وأن أكبك قبلهما أهلا أو مالا فلبست والقدح على يدي انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا قبوقهما اللهم in kuntu fa'altu dhalika ibtaga awjahika fa faraj anna ma nahnu fihi min hadhihi sakarati fan farajat shay'an la yasdi'una al-khuruj minhu. To nan annabi alayhi salam yace sun yanke za su yi addu'ar. Qala rajulun minhu, sai ɗaya daga cikin su yace, Allahumma ya ubangiji ka sani, innahu kana li abawani shaykhani kabirani, ina da mahaifa mahaifina da mahaifiyata shaykhani tsofaffi kabirani takuf, wa kuntu la aghribu qablahuma, sai na kuma na kasance a al'adar rayuwata ba na ba da abinci gabanin mahaifana, ahalan wala mala, ba na ba wa iyalina abinci ba na ba dukiyata. Wannan ahalan ɗin ya kunshi matansa da ‘ya’yansa, malan kuma ya kunshi bayinsa maza da mata da abin da yake kiwo, ko da dabbobi ne su kare su mage zuwa inda sun shiga ciki. Baya ba su abinci da iyalinsa da dukiyarsa, baya ba su gabanin mahaifa. Da shi gabuk ɗinnan, wato mafi yawa abinci ne da ake yin sa da gari, in aka daka shi a cikin turmin mafi yawa ake zuwa a tatsi nonon taguwa, da kuma tabarya ake haɗa shi ya haɗu, to sai a ba kowa ya sha. Shi a nan nahiyar mu did ake cewa da shi did, da mutum ya arewa in ya faɗa sun san did. A cikin turmin ba a fi da shi, a shi yake tatsar nonon a dama shi da taɓarya, sai a shi ne gabuk. To ya baya ba wa iyalinsa ko dukiyarsa kafin mahaifa, ya ce ran nan fa na abi ɗalabu shajar yawan, neman ganyen bishiya, sai ya sa nino nisan kiwo wata rana, falam urih alaihi ma hatta nama, ban dawo ba da yamma wurinsa har sai da suka yi bacci. Fahalabta lahuma gabuqahuma, sai na tatso musu madarasa a cikin wannan garin, da ya haɗa musu gabuq, hujjatuhuma na'imaini, da na zo sai na tada su da mahaifin da mafiya duk bacci suke. Fakaraitu an uqizahuma, sai na ji ban so na tashe su ba, kuma wa an aghribu qablahuma ahlan aw malan, kuma na ƙi a ce na bawa iyalina da dukiyata abincin dare kafin mahaifan nawa. Falabistu, sai na zauna, walqadahu ala yadi, gidauniyar ko ƙwaryar ko masakin yana hannuna, an tazuru istiqazahuma, ina sauraron farkawarsu, ina haka hatta barik alfajiru, har sai da alfajiri yake to, wasibiyatu yatadagawna, amma yaran ƙanana ‘ya’yansa maza da mata suna ta kururuwa kuka, ko ne na ta birgima ta neman abinci, inda ƙadamayya a gabana sun kwanta gaba suna birgima, ko ne kuka abinci nake so a bani, su kuma duk irin da ba ni babu nema yara. Ya ce babu, sai to a bani babun da ci. To irinsu ne, amma ya ƙi, suke yaran suna kuka ya hana. Fastai kaza, sai mahaifan nan mahaifin da mafi sai suka farka. Fashariba gabuqahuma, sai suka sha garinsu wanda aka dama shi da madara, suka sha. To da suka sha, sannan kuma aka ba iyali da bayi. To wannan shi ne abin da yi wanda zai kamun kafa da shi, girmama iyaye da biyayya gare su da kyautata musu. Shi ya nuna, wato ga shi yara na kuka, ga su abin tausayi ne, amma sai yake ganin tun da yanke wa kansa ko me za a yi a rayuwa, sai ya fara yi wa mahaifinsa, to ba zai canja wannan ba. Ya haƙura, aka ɗau dogon lokaci har asuba ta yi, sai da suka farka da kansu sun yi bacci sun gyatsi, ba sa buƙatar bacci, sannan ya ce to ga abinci, suka karɓa suka yi, sannan ya ba ‘ya’ya. To sai ya ce, Allahumma ya Ubangiji, in kuntu fa'altu zalika ibtiga'a wajhika, inna yi haka domin neman yaddar zatin ka ba don son zuciya ba ba don wata manufa ba kamar irin wai a ce da zai bi iyaye don ya samu buɗi na rayuwa dunan ya yi aikin banza ba ruwan Allah da wani duk wanda zai bi iyaye sai ya bi su saboda Allah ma ba don wai bin iyaye zai sa ya dinga samun buɗi ya samu kuɗi abubuwa hanya ta bubuɗe ba a yi bin su da wani ana bin su don Ubangiji ya ce a bi su kawai ya ce to in na aikata wannan ibtiga a wajhika neman yaddar zatinka kwakwarji anna ma na hanufi min haze sahara ka yaye mana abin da muke ciki na musifar wannan murga-murgan dutse fan farajat shay'a sai aka ga dutse ya gir ya dan ja da ya dan motsa ya ja za a iya hango waje ta ci daga ciki amma la yasadiquna al-khuruja minhu ba za su iya kwafa su fito daga ciki ba to shine na farko yayi kamun kafa da bin iyaye da kyautatawa iyaye da kuma fifita iyaye akan dukiyarsa da ahalinsa gaba daya to wannan yayi kamun kafa da shi amma da fa Allah yake magana yace in ka san a zuciyarta dan kai nayi to ga abin da roke ka kuma sai ya nuna dan shinge sai ya janya aka abin ya motsa qala al-akhar dai kuma sai ya ce alama innahu kana li ibnatu ammin kana ahabba an-nasi ilayya wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu ar-rijalu an-nisa fa aratuha ala nafsiha famtana adminni hatta alamar bi hasanatu min as-sinina faja'atni fa'adaituha 20 wa mi'ata dinarin ala an takuli bayni wa bayna nafsi hafa fa'alat hatta idza qadartu 'alayha wa fi riwayatin falam ma qa'adtu bayna rijlayha qalat ittaqillaha wa la taquddal khatama illa bi haqqihi fansarabtu anha wa hiya ahabbu an-nasi ilayya wa taraktu al-dhahaba allazi a'daytuha allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtaga awjahika faqarrij anna ma nahnu fihi fanfarajat as-saharatu ghayra annahu la yasdiquna al-khuruja minha to yace qala al-akharu dayan yace allahumma ya ubangiji innahu kana li ibnati ammi ina da yar baffana wato yan mazazar suke da ita kanar ahabban nasi ilayya ita ce mafi soyayyar mutane a guri na ta kusan tafi da kowa wa fi riwayati a wata riwaya kuma cewa ta annabi ya faɗe yanda ya faɗa kuntu uhibbuha na kasance ina santa ka ashaddi ma yuhibbu ar-rijalu an-nisaa fi tsananin yanda maza suke son mata shi ya so ta sama da yanda ɗan namiji ke son mace fa aratuha ala nafsiha sai na nufe ta akan kanta ma'ana yana son ya aikata alfasha da ita famtana adminni sai ta hana ni tunda bata ma san Allah ya ruwa tsarata ba matan nan taki aka rubu ta tafi hatta alam marbi hasanatun min as-sinin yau da gobe sai ta buta kanta in an ce sana shine wato tsauri wani lokaci ya zo an samu lokaci mai tsauri mai wahala ya same shi sai ta kalmar sana tana nufin rayuwa da lokaci wanda yake mai wahala amu kuma tana nufin rayuwa da lokaci wanda yake cikin sauki ga kanta suratu yusuf zaka ga yanda ubangiji ya faɗa wato wannan albin nan da ya mafarki din nan sai amfani da kalmar sinina wace shekara to lokacin wahala ke amma kuma lokacin za a fita sai ce amun fihi yugasun nas amu kenan sai sa malamai suka ce annabi nuhu alaihi salamu shekara 100 ai shekara 99 ba shekara da yana cewa labisa fi qaumihi alfa sanatin illa 50 aman shekara 1000 amma cikin wahala 99 50 ba wannan wahala shine 50 amma fa akazahum dufan wa hum zalimun wadansu malaman haka suka ce to saboda haka sai shekara ta buta kanta ruwa ya doki babban zakara ta samu kanta a cikin musifa to sana kenan shine da annabi alaihi salam zai wa quraisha addu'a haka yace allahu ja'alha alaihim sinina kasinin yusufa Allah ka sanya musu shekara irin shekara annabi yusuf kan kace mai wannan komai ya rargaje an shiga bala'i an rasa yanda za a yi abu sufyan yazo ya ce da annabi alaihi salam kai fa mai zumunci ne ko ba mu bi ka ba ba ka yi wa maka wannan addu'ar ba ka dubi zumunta sai annabi sai janye addu'ar amma tuni abu ya to zai share ta yasa sai na Umar radiyallahu anhu yake cewa da annabi alaihi salam mu muka san abin da muka maka kafin mu musulunta da Allah ya sa kai wa al'umman nan irin addu'ar da annabi Nuhu yayi wa al'umma da hatta shi kiyama Allah sai ya share kowa amma sai kai hakuri Allah saka annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa wal garimu karimu wanda aka zalunta din bi karamci ne yace faja'atni lokacin da yau ta buta kanta ta fada cikin wahala ta jiga ta ba cin yau ba na gobe su tira sai ta zo tana neman taimako ido rufe tace ta yadda da wani ana da lafiya fa daitu ha 20 wa 100 dinar sai da ba ta dinare 120 ɗarin take nema 20 din wani ƙari ya mace dan ƙara faranta mata ya ba ta kamar da malamai suka ce amma wannan dinaran 120 da ya ba ta ala an tuhuliya baini wa baina nafsiha dan ta banna da kanta in aikata abin da nake so da ita fa fa'alat sai ta yi ta karɓo wannan ta fada cikin garbi hatta idza qadartu alaiha har sai da na samu iko a kanta duk abin da nake so zan yi zan yi wa fi riwayatin autar wayar ce falan ma qa'atu bainal jilaiha yayin da na zauna da durƙusa tsakanin ƙawahuwanta ta tabbatar abin zai faru kalat sai ta ce ita illa ka ji tsoron ubangije wala ta fuddal khatama kar ka sa wannan zoba illa bi haƙi sai da haƙinsa yana jin haka ce fan sarabta na sai na rabu da ita wa hiya ahabbun nasi ilai alhali ina tsananin santa ba wai ban santa ne ba amma tsoron Allah yasa ya haƙura وتركت الذهب الذي أديتها سينبر متى دينار أريد عشان نشي زي سبا قومي هيك كي كشف مناير جوانكي وانا أبون أمبش كم يناسا سيتي اللهم يوم كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك وبنجي إن هكا دني من يدر ذاتك وفرج أنا وانا نفي كياي من وانا بلا إدمكي جي فانفرجت السخرة sai dutse ya sake gir ya sake budewa gaira annabu la yastabi'una al-khuruj minha sai dai cewa su ba za su iya fita daga cikin wannan kogon ba kofar da ta bude ba bata kai fadin da za su iya fita ba su kuma su iya matsar da wannan dutsen ya koma wani gurin bai a so hanyar ta bude ba za su iya ba to shine na biyu to ga abun yazo yace bai yi ba yace ubangiji in dan zatin ka nayi to ka fitar da mu daga cikin abin da muke wa qala salisu na uku yace allahumma inni ista'jartu ajra wa adaituhum ajrahum ghayra rajulin wahidin taraka allazi lahu wa zahaba fasambartu ajrahu hatta kasura minhu al-amwal wa ja'ani ba'da hinin fa qala يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه fan farajat as-sakharatu fa kharaju yamshuna muttafaqun alayh. Wa qala salisu na uku yace alama ni ista'jartu ujara ubangiji na sufurci ma'aikata na dauki ma'aikata ko dago wa daituhum ajrahum da suka gama aikin na biya siladan aiki gairar rajulin wahidin sai wani mutum daya taraka allazi lahu wa zahaba sai ya bar haƙin sa a guri nayi tafiyar sa bai dawo ba wannan kudin nasa na aikin fasan murtu ajrahu shine dinga juya masa wannan lada hatta kasurar minhu al-amwalu har dukiya ta bunƙasa ta yawa faja'ani ba'dahi ne bayan wani dogon lokaci sai gashi fa qala sai ya abdullahi addi ilayya ajri bawan Allah kawo min bani lada na kudin kodago na fa qultu sai nace da shi kullu ma tara min ajrika duk abinda kake gani ana dukiya kace min al-ibili gagarkin raƙuma wal baqari da na shanu wal ganami da tumaki da awaki war riƙi ga bayinan tankankas sun cika duk wannan abin da kake gani dukiya kace da dinga juwa ta dawo haka fa qala sai shi dan kodagon yace ya abdullahi la tastahzi bi kar ka min izgili mana bawan Allah fa qultu sai nace la astahzi bika ni ba ne maka izgili da ya tabbatar da gaske ne fa akazahu kullu tattara raƙuma da tumaki da awaki da shanu da bayi gaba daya fastaqahu ya kore kayan sai tafi fa lam yatruk minhu shay'a bai bar masa komai ba ko da bai bai bai bar masa shi ko bai ce sai ka bani ladan aikin da ne maka ba nayi ta juya maka bai kwange masa komai bai ce a zo a duba tunda ne aiki sai an fidda haƙƙi na an fidda naka a sai ce to Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtiga awjihika ubangiji inna aikata wannan domin neman yadda zatinka fa farij anna ma nahlifi ka yaye mana abinda muke ciki na musifa fa farajat as-saharatu sai dutsen ya jinye gaba daya fa kharaju yamshuna sai suka fito suna tafiya suka tafiya su kowa koma garin su to nan faru annabi alaihi wasallam cewa ana yin addu'a in an shiga cikin gunci na biyu ana yin kamun kafa a gurin ubangiji subhanahu wataala da kyakkyawan aiki na uku wayannan mutanen guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe su ne kuma shaula ibn hudi ya ce wayannan su ake kira ahli sunnati su ne ahli sunna masu irin wannan halayen su ne ahli sunna ba da baki ake sunna ba da aiki shi yasa annabi sai faɗe su ya daga darajar sa ya nuna mana irin wannan sufofin su ake so a ri kuma da su ake kamun kafa idan mutum ba shi da aiki na gari ko bai tantance shi ba ba shi da tabbas akan aikin baya kamun kafa da shi domin yi kamun kafa da shi gururi ne rudi ne shi ba a kamun kafa sai ana da tabbas akan aikin wannan aikin akan gudube yake sai mai shi ya tabbatar a cikin zuciyarsa babu wani tsoho ne ba Allah ba to sai kamun kafa da wannan wani sai saurare shi amma yayi aiki bai ba shi da tabbas akai daidai ne ko ba daidai bane ko kuma yayi aikin amma akwai munhufi a ciki ban yi kama kafa da Allah a gurin Allah da wannan Allah ba zai saurare shi ba to sai ya zama khalisan li wajhillahi an nuna mana martabar ikhlas an nuna mana kimar bin iyaye saboda Allah an nuna mana kimar iffa kamewa gaban alfasha saboda Allah an nuna mana tsantseni na dukiya da yanda ake rike amana ta ba a tabawa ba cikin su wancan na farko bin Allah ya hana ƴaƴan nasa komai da komai saboda so yake ya cimma wani guri na kyautatawa iya da fifita su akan kowa to saboda haka wannan hakurin nasa mai ƙarfi ne mai nauyi ne a gurin Allah subhanahu wataala nabi kuma yayi kokari ne wajen barin sabon Allah ya samu dama duk abin da zai bashi dama yayi wannan ya samu amma ji tsoron Allah bai yi ba shi kuma wannan hakurin shine yake mai martaba ta biyu a cikin jerin hakuri ko rukunin hakuri sannan na biyin sha'awa ce ta fata da fata sai ya batta na uku shi ma hakuri yayi wajen barin sabawa Allah domin da ya cinye dukiyar sako'i amma sai ya batta ya ci gaba da juyata sannan ya kuma samu kana'a bai saka kwawa da kulafaci na wannan dukiyar ba tunda wacce Allah ya bashi ta ishe shi sai ya bar masa ko bai masa gori ba ya bawan Allah zan zo in dura maka wannan amma ko godi bare na gode ba za ka ce ba kurin ka koma ko kura ka tafi da su bai ce masa komai ba saboda Allah yi to kaga nasa wannan shi ya fi tsauri so da dukiya lallan zuciya ce shi yasa ake wa annabi sun kirari qadwa habal a alaka ya bada wanda suke rataye wa zuciya dan fara suke da ita kudi wanda zai samu irin wannan ya tattara ya dauko garken raƙuwa da garken shanu da na tumaki da awaki da tarin bayi ya ba mutum bai nemi ladan komai ba to sai wani da wani ta kai mutum in yayi sai da kaya ba a riga an dauka ba yaji farashi ya ta sai ce da atayar an lalace ina mutum a wannan to nasa saboda nauyinsa yana yi Allah janye abin gaba daya wancan kowanne da yi Allah ya yarda amma ya buda ba su yi fita ba amma wani yana gaba nasa aka janye to kalubalen mutumin yau kina abin da zai ci kalubalen mutumin yau akan dukiya yanda yake mata kannukanci in ya neme ta ya tara an bala'i ta so ba abinda zai gaya wa Allah ya saurare shi yanzu su dukkan ba su yi wannan saboda Allah ba da a cikin kogon za su bushe ba wanda zai san da su sannan kuma ƴan uwansu dai su gama nema ba za su inda suke ba haka za su gari amma da suka yi wannan saboda Allah suka yi kamun kafa da abinda suka yi saboda Allah kaga Ubangiji ya yaye musu wannan bala'i saboda haka ana jan hankalinmu ne da wannan cewa addu'a a lokacin bakin ciki da bala'i da aka fara aka fada babban abu ne sannan ana ko nuna mana falalar bin iyaye da kyautata musu sannan hadisin yana koya mana falalar sabawa zuciya akan abin da take so wannan mutum da ya rabu da wannan mata zuciyarsa ce take son abu amma ya hakura ya bacci ya bashi to falala ce da alheri sannan da kuma falalar rukun amana da kuma samaha rangwame a cikin mu'amala domin wannan abin da yayi bar masa duke kaf bai karbi komai rangwame annabi alayhi salam ko yana ce da mu almuslimu samhun kullu shi musulmi rangwame ne tsuransa rahimallahu ra'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza qtada Allah ya ji kan musulmi mai rangwame in ya tashi sayarwa mai rangwame in ya tashi saye mai rangwame in ya tashi bin haƙi to kaga wannan da aka zo haƙin yana kansa gabaki daya na wannan abin sai ya nuna amana ta duke da ya rike har ta bunƙasa haka kuma bar masa ita bude su gabaki daya shi kuma samaha ce ta mu'amala ya nuna sannan a cikin hadisin akwai bayanin yanda Allah yake girma bayinsa salihai wannan girma ba ne shi ake kira karamatul awliya karama ce ta salihan bayi duk wanda yi wa Allah abubuwa nagari to haka yake nuna masa in wani bai taso sai ya masa ana ji wato ana kallo to a dunkule dai wannan shine hadisin yana da tsawo mun takaita shi dai a gurguje darasi dai shine yin addu'a lokacin da aka shiga cikin kunci na biyu an yadda ai kamun kafa da kyakkyawan aiki na uku akwai nuna mana falalar bin iyaye sannan akwai nuna mana falalar ifa da kuma sabawa zuciya akan abin da take so sannan nuna mana falalar riƙon amana da kuma falalar rangwame a wajen yin mu'amala. Sannan hadisin yana mana Ubangiji in kai da gaske to lokacin da shi ma zai maka da gaske, don auhu bi ahadi uhu bi ahadikum, sai ka fara cika naka to Allah zai cika nasa. To duk wayannan bayan Allah guda uku kuwa sai ne cika nasa, to da ya roƙi Ubangiji shi ma cika nasa. Sannan kuma kullun Ubangiji yana gaya mana kazalika da jizil musini, haka nake har yau hago haka Allah yake, duk wanda suka yi da gaske haka yake musu. To Allah ya samu cikin allazina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsanahu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ta'ala wa barakatuhu. Allah ya saka wa malan da alheri, Allah ya mai tukushi da gidan aljanna 24.